kisha akakosea katika kisomo, lakini kabla hajajirekebisha, mmoja katika hawa wanaosikiza nyuma yake akaharakisha kumrekebisha. Je, hiyo itakuwaje? Na ikiwa hajakosea, kisha huyo anayemsikiza akamrekebisha, je, itakuwaje? السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی زبان میں عرض کر رہی ہے کہ تراویح کی نماز میں بعض اوقات سامعہ بلا وجہ غلطی نکالتے ہیں یا لقمہ دینے میں جلدی کرتے ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ مدنی پھول عطا فرما دیں. سامعے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے حافظ صاحب کو درست کرنے دیں، بعد اگر حافظ صاحب بھول جاتے ہیں تو وہ پھر دوہراتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، تو اس طرح وہ تکرار کر کے آیت کی بار بار پڑھ کر وہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ سنبھال لیتے ہیں اپنا. اگر سامعے جلدی ٹوک ٹوک کرتا ہے نا تو بعض اوقات حافظ صاحب اور سامعے کے درمیان جھگڑا بھی ہوتا ہے، اور حافظ صاحب جانتے ہیں کہ حافظ صاحب کا گریڈ بڑا ہوتا ہے سامع کے مقابلے میں، تو پھر وہ دل آزاریوں کا سلسلہ بھی نکلتا ہوگا. تو اس لیے سامع کو چاہیے کہ وہ صبر و ضبط سے کام لیں. اب سامع کو بھی کام دکھانا ہوتا ہے نا، میری بھی ذمہ داری ہے کچھ میں بھی بولوں، پھر میرا امپریشن پڑے کہ بھائی اس کو تو بڑا قرآن پکا فوراً پکڑ لیتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ یہ بھی نیت ہوتی ہو تو وہ پھر حب جا اور ریا اور پتہ نہیں کیا کیا حملے ہوتے ہوں. تو سامنے کو چاہیے کہ لوگ اس کو حافظ صاحب بھلے نہ کہیں، یہ چپ چاپ سنیں، نمازوں میں خرابیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں شاید محمود بات کر رہا ہوں کشمیر سے. اگر رمضان مبارک کا چاند لیٹ نظر آئے، ہم نے عشاء کی نماز ادا کر لی، تو تراوی کا کیا حکم ہوگا؟ عشاء کے فرض بھی پڑھ لیے، سنتیں بھی پڑھ لی، وتر بھی پڑھ لیے، تب بھی تراوی پڑھ سکتے. تو چاند کی خبر لیٹ آئی تب بھی تراوی پڑھ سکتے، بلکہ پڑھنی ہوگی، سنتیں موقعہ صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی بارگاہ میں محمد شاہد امان اتاری باب المدینہ کا راتی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر پہ پانی موجود نہ ہو تو پڑوسیوں سے لے لینا چاہیے یا تیمم کر لینا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑوسیوں سے پانی لینا ہوگا، یہ پانی ایسی چیز ہے کہ عام طور پہ کوئی منع نہیں کرتا، تو پانی پر جب قدرت نہ ہو تب تیمم جائز ہو جاتا ہے، اور اس کی شرائطیں مختلف. تو بہرحال یہ کہ پڑوسی سے پانی مل سکتا ہے تو پھر تیمم جائز نہیں ہوگا، پانی لے کر ان سے وضو کرے اور نماز پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. ہم جو فرض و نفل روزے رکھتے ہیں اس کی آخری وقت کیا ہوتا ہے، اس کی نیت کا آخری ٹائم کیا ہے؟ یعنی ہم اگر صبح کے وقت بعض اوقات آنکھ نہیں کھلتی تو ہم روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں اور ہم اٹھ نہیں پاتے، تو اس کا کیا ہوگا کہ وہ نیت ہوگی ہماری نہیں ہوگی اگر ہم رات کو یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے اور ہم اٹھ نہیں پاتے, تو اس کا کیا ہے کہ ہمارا اس کا آخری وقت کیا ہے کہ ہم وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ نے کہا کہ رات کو, یعنی کہ یہ تھا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے, وہ آنکھ نہیں کھلی, تو وہ رات کو جو آپ نے روزہ رکھنے کی نیت کی وہ کافی ہے. اگر آنکھ نہیں بھی کھلی, یعنی فرض و نفل کے لیے جسے کہ آپ نے پوچھا ہے, تو سورج ڈوبنے کے بعد نیت کر لی ہے تو وہ روزے کی نیت ہو گئی, بلکہ قضا کی نیت ہے. منت کا روزہ کوئی بھی غروب آفتاب کے بعد رات میں نیت کر لی ہے تو یہ نیت کافی ہے, روزہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد وسیم اتاری ہے, میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر اسلامی بھائی آپس میں ملتے ہیں, ملنے کے بعد وہ سلام کرتے ہیں, یعنی کہ وہ ہاتھ ملاتے ہیں, منہ سے سلام یعنی کہ السلام علیکم نہیں کہتے, تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے, ایسا سلام کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالی ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ یہ سلام نہیں ہے, ہاتھ ملانے کو مصافحہ بولتے ہیں, اور جس سے ملاقات کرنی ہو اس کو پہلے سلام کرنا سنت الموکدہ ہے, کہ اس کا ترک, سنت الموکدہ کا ترک, یعنی اس کو چھوڑنا یہ برا, اس کی عادت بنانے والا گناہگار ہوتا ہے. تو یہ ہمارے عام ہے, جیسے کہ اب میں بھی ملاقات کی سعادت حاصل کرتا ہوں تو متقفین کی تو اعلان بھی بارہا کرتا ہوں, یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ سنت موقعہ ہے, کیونکہ آپ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, ملاقات کی تحیت سلام ہے, سلام کرنا ہوگا. نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتے, خالی ہونٹ ہلاتے ہیں, ویسے سارا دن چیختے رہتے ہوں گے لیکن سلام کی آواز بیچاروں کی نہیں نکلتی, نصیب میرے. یعنی یہ تو بارہا نوٹ کیا, لیکن مذہبی جو ہوتے ہیں وہ بھی مطلب مدنی حجیے والے کیا, کہ جن پر مولانا کا ٹائٹل ہوتا ہے بعض اوقات, وہ کیا نہیں بیچاروں کو توجہ نہیں دکھا لے کر کے یوں آ جاتے ہاتھ لے کے. یہ طریقہ غلط ہے, ہم کو اسلام نے السلام علیکم کہنا سکھایا ہے, سنت کی نیت سے السلام علیکم کہیے, ثواب بھی ملے گا, اور نہیں کہیں گے اور مقصود ملاقات ہے تو پھر آپ نے اس کا حکم سنا کہ یہ اساعت کے درجے میں برا ہے سنت کا ترک, اور عادت بنانا گناہ. یہ ایک تعداد ہے جس کی عادت ہے سلام کرتے نہیں ہے, اور سلام کرتے ہیں تو سلام درست نہیں کرتے, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, اس طرح بولتے ہیں, پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, یہ تو یہ بھی سلام نہیں ہے. سلام کے لیے الفاظ ضروری ہے جو درست ہوں, مثلا یہ کہ یہ کہا جائے السلام علیکم, یہ میم پر پیش ہے, لکھنے والے اس طرح لکھتے ہیں کہ میم کے بعد واو لکھتے ہیں, اور السلام میں سین سے پہلے لام آتا ہے تو وہ اسلام لکھتے ہیں, لام نہیں لکھتے, اسلام و علیکم اس طرح لکھتے ہیں. تو السلام علیکم میں کہیں بھی واو نہیں ہے, میم پر پیش ہے, وہ لکھے نہ لکھے مرضی ہے, لیکن یہ کہ بولنا ہوگا میم پر پیش, ورنہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا تو جواب دینا واجب نہیں ہوگا, کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, اور واجب ترک کرنا یہ گناہ ہے. تو جب سلام درست ہوگا جبھی جواب دیا جائے گا, سلام ہی غلط ہے تو پھر جواب نہیں دیا جائے گا. ہاں السلام علیکم کی جگہ صرف کہا سلام تو یہ صحیح ہے, سلام ہو گیا. جس کو مخارج نہیں آتے اور صحیح درست بول نہیں سکتا, وہ اگر لفظ سلام کہہ دے نا تب بھی اس کی سنت ادا ہو جائے گی. اب یہ شاید عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا, لیکن کتابوں میں جو لکھا ہے وہ عرض کیا, بلکہ قرآن میں ہی ہے. وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب فرشتے حاضر ہوئے تو السلام علیکم نہیں کہا تھا بلکہ السلام, اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں فرمایا تھا سلام. یہ آیت تلاشتے ہیں اگر مل گئی تو خیر. تو وہ ہمارے یہاں رائج السلام علیکم ہے, اگرچہ وہ غلط پڑھتے ہیں, تو اسی لیے عوام کے انداز سے نکلنا نہیں چاہیے, اور سنت بھی یہی ہے کہ السلام علیکم کہے, اور سلام کہنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے. تو السلام علیکم عین حلق سے نکالنا ہوگا, الف بولا تب بھی وہ سلام تو نہ رہا, بگڑ گیا ہوں, علیکم نہیں ہے علیکم. تو یہ سب سیکھنا پڑے گا. دیکھو نا دنیا کے سارے دھندے تو سیکھتے ہیں, نوٹیں گننا سب کو آتی ہوں گی, پیسے کمانا سب کو آتے ہوں گے, السلام علیکم کہنا نہیں آتا, یہ مجبوری نہیں ہے, سیکھنا ہو. اور جواب بھی دینا نہیں آتا, وعلیکم السلام بولتے ہیں, مالیکم سلام, وعلیکم السلام, والسلام, اس طرح بولتے ہیں. وعلیکم السلام یہ بھی غلط, تو یہ وائل نہیں بولیں گے, وائل کے معنی ہوتا ہے پہاڑی بکرا, و عین پر زبر ہے, وعلیکم السلام درست اس کا تلفظ ہے, وعلیکم السلام. تو سلام کا جواب دینا واجب ہے, یہ واجب بھی ترک ہو رہا ہے اور یہ کروڑوں کا ترک ہو رہا ہے, تو سلام بھی کروڑوں کو نہیں آتا. بڑا افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں کو سلام کرنا نہیں آتا, تو وعلیکم بھی نہیں کہیں گے. بات کرتے ہیں وعلیکم السلام, سارا صحیح بولتے ہیں لیکن اس عین کو ساکن کر دیتے ہیں, تو یہ غلط ہو جاتا ہے. وائل منے وہ لغت میں, عربی لغت میں لکھا ہے پہاڑی بکرا, تو اس لیے وہ جواب کا واجب ادا نہیں ہوگا. وعلیکم کہے گا تو وہ الگ یہ الگ کرنا پڑے, وعلیکم السلام. تو چلیے تھوڑا پریکٹس کر لیں, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. اب یہ اس کو رٹتے رہیں, اس کو لکھیں اعراب کے ساتھ زیر زبر کے ساتھ, اور کسی عیسائی بھائی کو جو جانتا اس کو چیک کروا لیں کہ یہ درست لکھا یا نہیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کوشش فرمائیں گے تو یاد ہو جائے گا. باپا پھر ہمیں سلام صرف السلام علیکم کہنا ہے یا اس سے زیادہ بھی الفاظ ہمیں کہنے چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اس میں یہ کہ السلام علیکم کہیں گے تو دس نے کیا ملیں گی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو بیس نے کیا ملیں گی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دس نے کیا اور بڑھ جائیں گے, تیس ہو جائیں گے. تو یہ تیس نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لیکن یہ تلفظ صحیح ہونا ضروری ہے, اس میں بھی ورحمۃ اللہ بھی نہیں آتا, ہاں نہیں نکلتا, پھر رحمۃ اللہ بولتے ہیں, تو پھر نہ بولا جائے, سیکھا جائے پہلے. تو اسی طرح وبرکاتہ کو وبرکاتہ بولتے ہیں, یہ بھی غلط ہو جاتا ہے, برکات نہیں ہے, برکات را پر زبر ہے اور تہو نہیں ہے, تہو تا پر پیش ہے. تو اب یہ ایک دم سے وہ دو چار منٹ میں تو ظاہر ہم نہیں سیکھ جائیں گے, اس کے لیے تھوڑا جد و جہد کرنی پڑے گی. مدرسۃ المدینہ بالغان جگہ جگہ آپ کو مل سکتے ہیں, اپنے فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں اس میں, رات کو پڑھاتے ہیں اکثر, کہیں فجر میں بھی پڑھاتے ہوں گے. تو 40 منٹ کا تقریباً یہ مدرسہ ہوتا ہے, اس میں داخل ہو جائیں, قرآن کریم بھی درست کریں, اور یہ سلام بھی انشاءاللہ آپ قاری صاحب کو بولیں گے بھی سکھا دیں گے, آپ کو رہنمائی کر دیں گے. یہاں بھی اس طرح کے بہت سارے سائی بھائی, بے شمار قاری صاحب بھی اندر اعتکاب میں اس وقت ہوں گے, تو آپ مدنی ہمارے بہت سارے اس میں ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ کسی سے بھی درخواست کریں گے وہ آپ کو سلام سکھا دے گا, مشکل نہیں ہے. آپ کا جذبہ ہوگا تو سب ہوگا, آپ کو جذبہ ہی نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. اب دیکھو جن کو جذبہ نہیں ہوتا وہ سینکڑوں کی تعداد میں رات کو سوئے پڑے تھے, رات کو کیسا مزہ آیا تھا, سچی بتا جو جاگ رہے تھے مزہ آیا تھا نا, کیسا مزہ آیا تھا, کتنا سیکھنے کو ملا علم دین, کیسی روحانیت. رات کو تلاوت ہوتی ہے, کھاتے پیتے ہیں تھوڑا پانی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں, ہمت ہوتی ہے. اب اس وقت تو سیل کمزور ہوتے ہیں تو اس لیے وہ آواز بھی نہیں نکلتی اور وہ صورت نہیں ہوتی جو رات کو ہوتی ہے. یہ بےچارے سو جاتے ہیں, اب کچھ اس وقت سو گئے, مگر اس وقت سونے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر بہت کم ہے. تو جو رات کو سوئے تھے وہ اس وقت غالباً مجھے سن رہے ہوں گے, جاگ رہے ہوں گے. کیا خیال ہے, کوئی نئی ترکیب بناؤ نا آپ. سبحان اللہ, رات جاگو دن سو جانا, دن کو بھی 3 بجے زہر کی جماعت ہے, اتنا وقت ملتا ہے سونے کا کہ شاید یہ دن کو پھر گھوم رہے ہوں گے ادھر ادھر, وقت ان کا خراب ہو رہا ہوگا جو رات کو سوئے تھے. تو سب ایک ساتھ رات کو سوئیں, رات کو جاگیں دن کو سوئیں, ایسی کوئی ترکیب ہو جائے نا مدینہ مدینہ ہو جائے. تو جو رات کو سوئے تھے اگر ان کا ذہن بنتا ہے کہ تھوڑا دل مار کے کوشش کر کے, ایک دو دن تکلیف ہوگی تھوڑی, پھر انشاءاللہ روٹین بن جائیں گے, پورا مہینہ رمضان شریف ہے نا, تو یہ اگر معمول ہو جائے نا رات کو جاگنے کا, تو آپ کو 2 مدنی مذاکرے ملیں گے. سبحان اللہ, اور رات کو مزے کو مزہ آ جاتا ہے, اتنا لطف ہوتا ہے, ایسا ذوق رقت سوز رات کو بہت مطلب سرور ہوتا ہے. ہمت کریں, رات جاگیں گے تو ہمارا جذبل بھی باپا کے جذبل کی طرح کا ہو جائے گا, اور باپا کے مدنی پھول بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل, بہت سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. تو جو رات کو سوئے تھے اگر وہ دیکھو ذہن بنتا ہو تو, ورنہ ذہن نہیں بنتا اور انشاءاللہ کر کے ہاتھ اٹھایا تو یہ پھر دھوکہ ہوگا, یہ نہیں دھوکہ جھوٹ, اس کے خلاف اعلان جنگ چڑی ہوئی ہے سنگے. تو جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, دھوکے کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. تو اب ذہن بنتا ہو سچا سچا کہ رات کو ہم نے جاگنا, جو جاگے تھے ان سے نہیں, جو سوئے تھے میں ان سے, تاکہ پتا چلے کہ ان میں سے بھی کوئی مطلب ہے کہ وہ ترکیب میں آئے اور علم دین کے جذبے میں انشاءاللہ وہ رات کو جاگنے کے تیار ہو گئے. تو کون کون نیت کرتا ہے, جو رات کو سوئے تھے وہ کہ ہم انشاءاللہ جاگیں گے انشاءاللہ, مدینہ مدینہ ہو جائے گا, سبحان اللہ, بغداد بغداد ہو جائے گا. نہیں ایمانداری کی بات ہے, رات کو ایسے ایسے مدنی پھول بیان ہوئے ہیں, خاص کر مسجد کے تعلق سے کیسے مدنی پھول ہوئے, پھر قفل مدینہ کے تعلق سے کتنی پیاری پیاری باتیں ہوئی, یہ بےچارے رہ گئے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. افسوس مجھے رہ یہ گئے, افسوس مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منقول ہے کسی شہر میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عقیدت مند رہتا, اس نے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کر رکھا تھا. اسی غرض سے ایک روز دور دراز کا سفر طے کر کر بغداد شریف پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا انتقال ہو چکا ہے. آخر اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کا ارادہ کیا اور مزار شریف پر حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مزار مبارک سے باہر نکلے, تشریف لائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سلسلے میں داخل فرمایا. میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا ہی شان ہے, الحمدللہ عز و جل آج یکم رمضان المبارک غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کا دن ہے,

قال السلام فما لبث أن جاء بعجل رميد بعجل حنيد. ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مزدہ لے کر آئے, بولے سلام, کہا سلام. پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بھنا لے آئے. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے, انہوں نے کہا سلام, تو جواباً سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا سلام. اچھا اس میں 29 ہے, 69 ہے, اچھا معاف کیجئے وہ آیت نمبر 69 ہے, 29 نہیں ہے, 69 سورہ ہود کی آیت نمبر 69. جزاک اللہ خیر. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب صاحب یہ میرا سوال ہے کہ چاش کی نماز کس ٹائم کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ چاش کی نماز جس طرح اور نماز پڑھتے ہیں, اس میں بھی اسی طرح ثنا پڑھنی ہے, تکبیر تحریمہ کہنی ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, کوئی بھی سورت پڑھنی ہے, اس کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے, بس اس کا وقت الگ ہے. یہ وقت شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے, یہ چاش کا وقت بھی ہے, لیکن افضل یہ کہ سورج گرم ہونے سے گرم ہو جائے تو پھر پڑھے. تو یہ سورج گرم غالباً 9 بجے 10 بجے تو ہو ہی جاتا ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے. نصف النہار تک پڑھنی ہوتی ہے, نصف النہار شرعی یہ اپنے زہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے عموماً پون گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے, تو یہ پون گھنٹے کے وقفے میں کوئی نماز نہیں پڑھنی ہوتی, تو اس سے پہلے پہلے, تو یہ روز روز کا وقت یہ نقشے میں لکھا ہوتا ہے, اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہوتا ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ نمازوں کے اوقات تقریباً 27 لاکھ مقامات کے اوقات نماز کے ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی دیے ہوئے. اس کو اپنے فون ٹیلی فون میں بھی ایک سسٹم ہوتے ہیں, تو جن میں سسٹم ہے تو وہ اس کو اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ باپا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موتقف اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال رکھتے ہیں. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رانا سلیم, میں ٹنڈو جام حیدرآباد سے آیا ہوں اور امام شریف کی نیت کرتا ہوں. ماشاء. اور پاپا جی سے ایک سوال ہے کہ اعتکاف کے لیے آئے ہیں, ہمارا مسجد میں دیر لگ جائے, اس کے مسجد کے بیان کے بیان کے بارے میں بیان فرمائیں. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد کا الحمدللہ بہت بڑا رتبہ ہے, اور مسجد کی حاضری یہ بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس سلسلے میں کچھ میں نے رات کو تو کافی عرض کیا تھا, اب مزید کچھ مسجد کے فضائل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا, اور اگر احساس زندہ ہوا تو اپنے اوپر آپ کو ناز ہوگا کہ اللہ کا کرم ہے کہ مسجد میں اتنی مسجد کی اہمیت ہے. الحمدللہ, ویسے تو مسجد کی اہمیت ہر مسلمان کو ہوتی ہے, لیکن جب فضائل سنتے تو جذبہ ملتا ہے نا. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے. جو اس طرح کھڑے اگر بیٹھ جائیں گے تو دوسروں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا, آپ چلتے رہیں گے بےچارے جتنوں کے پاس گزریں گے نا یہ سب شاید وہ سننے سے محروم رہ جائیں. بڑی مہربانی, سب بیٹھ کر سنیں, وہ نکلنے کا سخت مجبوری نہ ہو, جب تک نکلنے کا بھی کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ کم سے کم لوگوں کو تکلیف ہو. انشاءاللہ عصر کی اذان جو ہے نا یہ آج 6 بجے جماعت ہے, 5:30 بجے تقریباً اذان ہوگی, آپ کو آدھا گھنٹہ وضو کے لیے ملے گا. اگر پڑوس سے اذان کی آواز آئے تب بھی تشویش نہیں کرنا, انشاءاللہ آپ کو وضو کے لیے بہت وقت ملے گا. آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ پہلے امید اذان ہوگی انشاءاللہ. اور عصر کی نماز کے بعد غالباً 6:45 بجے, یعنی ہلکا بھی ہوگا, اور 6:45 بجے امید ہے کہ وہ مناجات کا سلسلہ کچھ مدنی پھوٹ اور یہاں شروع ہو جائے گا. طے تو یہی ہوا تھا, اب دیکھیں آج پہلا دن ہے نا, تو جن سے طے ہوا ہو سکتا ہے وہ بھی بھول جائے, تو انشاءاللہ روٹین بن جائے گی. 6:45 نہیں تو بھی 7 بج جائیں گے, لیکن مناجات افطار انشاءاللہ ہوگی جیسا فرما رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. یاد ہے نا 6:45 کا نتے ہوا تھا, انہوں نے اعلان 7 کا کروایا تھا, مطلب مدنی چینل پر 7 کا اعلان چل رہا ہے, لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی 6:45 اور 7 کے درمیان یہی ہوا تھا, 6:45 بجے کریں گے. اصل اس لیے طے ہوا تھا کہ پنجاب ہے, پھر دور دور جو علاقے ہیں نا ان میں بہت جلدی جلدی افطار ہو جاتا ہے کئی جگہ پر, یعنی کہ فرق ہے نا. تو ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ دعا بھی 2 مرتبہ ہو, 15 منٹ پہلے دعا ہو, دروب آفتہ باب المدینہ میں ہو اس سے پہلے ایک دعا مختصر سی, اور ایک دعا غروب آفتہ کے وقت باب المدینہ کے حساب سے ہو, تو اس میں ہم کو فائدہ ہوگا. بلکہ یہ حیدرآباد والا کے قریب ہے, لیکن میرا خیال 4-5 منٹ پہلے غروب آفتہ ہو جاتا ہے. سکھر میں میرا خیال 7 منٹ پہلے ہوتا ہے. اس طرح پھر آگے بڑھے تو اور کم ہوتا جاتا ہے وقت. تو یہ ہم سب کو, کیوں مدنی چینل خالی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والوں کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے, تو جتنا ہو سکے سب کو مطلب اس کا فیض ملنا چاہیے, سب کا حصہ ہے. اس میں ہمارا یہ مطلب مشورہ ہوا تھا پاپا کہ یہاں جو مدنی حلقے وغیرہ کا جو نظام ہوتا وہ چلتا رہے, ہم مدنی چینل پر اس طرح کی چیز جو دعا وغیرہ ہوگی دوسرے صوبوں یا شہروں کے لیے وہ کریں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں کے لیے جیسے فیضان مدینہ سے پھر باضابطہ ان کی جو حاضرین وغیرہ ہیں, پھر باب المدینہ ہے اور یہ جو اطراف کے جو شہر ہیں ان کے لیے پھر انشاءاللہ باضابطہ یہاں سے پھر سے اوپر سے شروع کیا جائے گا. ان کی دعا سیکھنے کا جو حلقہ ہوگا نا, کتنے بجے تک ان کا چلے گا؟ 7 بجے تک. 7 بجے تو ہم 7 بجے پھر جی 7 بجے پھر یہاں فیضان مدینہ میں ہر چیز براہ راست شروع ہو جائے گی. آ جائیں گے یہاں ایک مدنی مطلب 7 بجے بیان کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جائے گا, اور مدنی چینل پر یوں سمجھیے کہ 7 بجے تک ترکیب چلتی رہے گی انشاءاللہ. اس پر مزید غور و خوض جاری ہے بابا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, ایک آدھ روزے میں ایک آدھ دن میں اس کی روٹین بن جائے گی. مدنی حلقہ ضروری ہے, اور اس میں سب بیٹھنا, اس میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں, لیکن ایک تعداد ہے کہ جو بےچارے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گھومنے پھرنے میں لگ جاتے ہیں, تو یہ موقع غنیمت ہے, آپ کو ملا ہے اور اس کو ضائع نہ کریں. اب وہ حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا, حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا کرتے, اعوذ باللہ العظیم اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، یعنی میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس کے ذات کریم اور اس کے پرانے غلبے کے ذریعے مردود شیطان سے۔ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن یہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے، حفظ منی سائر الیوم، یہ مجھ سے سارا دن محفوظ رہے گا۔ حضرت سیدنا یعقوب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی شاخ سے صاف کرتے تھے۔ یعنی ہم یہ الفاظ سرکار کے لیے بولیں اس کی ہمت نہیں ہے کہ جھاڑو نکالتے تھے، ہم جھاڑو نکالیں گے انشاءاللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسجد شریف کو کھجور کی شاخ سے آپ نے غبار نکالتے تھے، یہ دیکھیں ایک عمل آپ کا لکھا ہے کہ نکال صاف کرتے تھے۔ وہ دعا میں کچھ میری بتا رہے ہیں غلطی ہوئی ہے، وہ دعا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، یہ مسجد کی صفائی کی اہمیت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کرم فرماتے تھے۔ تو جو بھی کوئی کچرا، کوئی بال کا گچھا وغیرہ نظر آئے تو یہ دیکھو، یہ اس طرح وہ جیب میں شاپر یا کوئی پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی رکھ لی جائے۔ نکل نہیں رہی میری تھیلی، شاید یہ کوئی بھی اس طرح کی تھیلی رکھ لی جائے جس میں وہ ڈال دیا جائے، بال وغیرہ گچھے اور کچھ نہ کچھ رولتا رہتا ہے۔ پاپا پھر یہ جو یہ اس میں ڈلیں اس کو پھینکے کہاں پر، کہیں بھی کچرے میں ڈال دیں؟ یہ جو مسجد کا کچرا جو ہے نا، مسجد کا کوڑا کچرا، یہ عام کچرا کنی پہ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ اس کو ادب کی جگہ ڈالا جائے سائڈ پہ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے بہترین جوڑے زیب تن فرماتے ہیں، عمدہ لباس، اپنا عمدہ لباس پہنتے۔ کسی نے عرض کی، اے نواز رسول، آپ کے یہ بہترین کپڑے پہننے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، تو میں اپنے رب کی خاطر جمال اختیار کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، خذو زینتکم عند کل مسجد، ترجمہ کنز الایمان، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ تو مجھے پسند ہے کہ میں اپنے خوبصورت اور بہترین کپڑے پہنوں، تو اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے بہترین لباس ہو۔ جب شادی ہال میں جاتے ہیں تو کیسا لباس پہنتے ہیں؟ بہترین لباس پہنتے ہیں نا، پریس کر کے، اور جس طرح بھی جاتے ہیں وہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا. اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو جیسے تیسے میلے کچیلے کپڑے پہن کر ہم لوگ آ جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ عمدہ کپڑے. خیر یہ شادی حال کی مثال سمجھانے کے لیے دیے، ورنہ شادی حال میں جس طرح کے لباس پہنتے ہیں الٹے سیدھے یہ فیشن کے، وہ نہیں ٹھیک. اسلامی لباس ہو، سنت و بھرا لباس ہو، تو وہ ہر وقت وہی پہننا چاہیے. یہ انگریزوں کی نقل میں بس ان کے پیچھے لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، ان جیسا لباس آج کل پہننے کا ایک ہمارے یہاں وہ ٹرینڈ ہو گیا ہے. بچنا ہی بہت مشکل ہو گیا، لیکن جو بچ سکتا اس کو بچنا چاہیے. اور دعوت اسلامی والوں کا تو مدنی حلیہ، سفید لباس، سفید کرتا پاجامہ، اور سر پہ سفید چادر، سبز امامہ شریف، یہ دعوت اسلامی کو کتنا پیارا مدنی حلیہ ہے الحمدللہ، کہ وہ لاکھوں میں پہچانا جائے گا یہ یا رسول اللہ کہنے والا جا رہا ہے. دیکھو وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے. اس کو سبز گنبد سے پیار کتنا ہے کہ اپنے سر پہ سجا لیا اسے. تو جس نے سر پہ سجا لیا تو ضرور کچھ دل میں سبزی ہوگی تو اوپر نظر آ رہی ہے نا، سبز رنگ کی کچھ عقیدت محبت دل میں سمائی ہوگی نا اس کے. تو الحمدللہ یہ سبز گنبد سے محبت کرنے والوں کی پہچان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو سبز امامہ نہیں پہنتا اس کو سبز گنبد سے محبت نہیں ہے، معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ محبت کا اظہار، یعنی سبز امامے والے کو دیکھ کر فوراً یعنی کہ وہ دل میں ذرا جو خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ساڈا بندہ ہے، یہ اپنا استائی بھائی ہے، یا رسول اللہ کہنے والا جا رہا ہے، یا غوث پاک کہنے والا جا رہا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا جا رہا ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والا جا رہا ہے، عاشق رسول جا رہا ہے. تو اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اپنے سفید لباس ہو، ذہن نصیب سفید چادر ہو، ساتھ میں ہو سکے تو کتھئی چادر بھی ہو پردے میں پردہ کرنے کے لیے. تو اس طرح یہ کہ سبز امام شریف میں، پھر زلفے بھی ہوں، زلفے بھی سنت ہیں. انگریزی بال رکھنے کا رواج بہت ہے آج کل، تو نہیں پورے بال، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پورے بال رکھے، احرام سے باہر ہونے کے لیے سر اقدس کا حلق کروایا، جس کو ہم ٹنڈ کہتے ہیں، ٹنڈ کروانا، یہ پنجابی ٹنڈ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں گنجا کرنا کہتے ہیں، سر منڈانا بھی کہتے ہیں، ٹکلا کرنا بھی کہتے ہیں. مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب بات ہوگی ان کی شان میں تو بہتر لفظ ہم استعمال کریں گے، تو بہتر لفظ انہی کے زبان میں، میرے آقا کی زبان عربی، تو عربی میں کہتے ہیں حلق، ہم حلق اس کو گلے کو کہتے ہیں، لیکن وہ سر جس کو ہم سر منڈانا کہتے ہیں اس کو عربی میں حلق کہتے ہیں. ح لام قاف، اور لام پر جزم ساکن، حلق. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلق کرواتے تھے، حلق تو نہیں، حلق ہے میرا گلے، دیکھ لیتے ہیں اور لغت میں. تو احرام شریف سے باہر ہونے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سرے اقدس سے سارے بال نکالنا یعنی حلق کرنا یہ ثابت ہے. بلکہ حلق کرنے والے کے لیے تین بار رحمت کی دعا ہے، احرام سے جو بھی باہر ہو تو وہ حلق کروائے، اس طرح پھروائے سر پر، تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا. اور قصر کی بھی صورت ہے کہ چوتھائی سر کے بال ایک پوروے کے انگلی کے ایک پوروے کے برابر کٹوا لے تب بھی احرام سے باہر ہو جائے گا، لیکن افضل وہی حلق کروانا. اس کے علاوہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی چھوٹے بال کرنا یا سر منڈوانا یا حلق کروانا یہ ثابت نہیں ہے. تو ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائیے، ہم بھی انشاءاللہ زلفے رکھیں گے سر پر پورے بال. بعض لوگ بیچ بیچ میں تو ہلکے کروا لیتے ہیں تو یہاں سے کٹوا لیتے ہیں. نہیں, یہ کلمے جو ہے نا, یہ قلم کلمے یہاں تک ہوتی ہے نا, یہ ہڈی ابری ہوئی ہوگی. آپ دیکھیں بابا اس طرف سے ذرا بتا دیں. نہیں, آپ کی دوسری طرف سے. جی, یہ ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے یہاں, یہ ہڈی کے نیچے داڑھی شروع ہوتی ہے اور ہڈی کے اوپر جو یہ سر کے بال ہیں, یہ سمجھ لو. تو یہاں سے نہ کاٹے جائیں, یہ مڑ کر جاتے ہیں پیچھے. تو یوں پورے پورے بال رکھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ زلفوں کی سنت ادا ہوگی, ورنہ بیچ بیچ میں کاٹتے رہیں گے تو پھر وہ سنت ادا نہیں ہوگی. پورے بال رکھنا سنت ہے. اور جو زلفیں نہیں رکھتا وہ گناہگار نہیں ہے. امام شریف نہیں پہنتا وہ گناہگار نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ہاں, داڑھی منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے وہ گناہگار ہے. قبلہ رخ بیٹھنا, تو یہ اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبلہ روح بیٹھتے تھے, قبلے کی طرف منہ کر کے تشریف فرما ہوتے تھے. تو یہ ہمارے لیے بھی سنت ہوا, اور بلکہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ سب سے بہتر مجلس, سب سے بہتر بیٹھنا وہ بیٹھنا ہے جس میں منہ کعبے کی طرف ہو. پھر اس کے فوائد بہت ہیں, اس سے حفظہ مضبوط ہوتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے. اور ابھی ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہے, اگر وہ سنت کی نیت کر لے گی تو اس کا ثواب ملے گا, ورنہ پھر ثواب نہیں ملے گا. کہ میں کعبے کی طرف, سنت ہے اس لیے اب بیٹھا ہوں. حلق کب وہ صحیح ہے, حلق یہ سر موننے کو بھی بولتے ہیں, اور یہ گلے کا جو ہے نا یہ بھی عربی لفظ حلق ہی ہے, لیکن ہمارے یہاں حلق جب بولتے ہیں نا یہ گلے کو بولتے ہیں, سر موننے کو حلق نہیں بولتے اردو میں. تو عربی میں جب حلق بولتے ہیں تو یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. تو اب سر کا حلق کروایا تو اس سے مراد اب گلا نہیں آئے گا, عبارت میں یہی ہوگا کہ سر اقدس سے بال نکلوائے. اب صاف کروا یہ بھی بولنے کو جی نہیں چاہتا کہ میرے آقا کی کون سی چیز ہے جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, سب بھی تو صاف ہے. ایک شخص نے اپنے دو لڑکوں کو ایک ساتھ قرآن پاک یاد کروانا شروع کروایا کیا, یعنی حفظ کروانا شروع کیا. ایک شخص نے اپنے دو لڑکوں کو ایک ساتھ قرآن پاک یاد کرانا شروع کروایا, تو ان میں ایک جو تھا وہ قبلہ رخ ہو کر یاد کرتا تھا, تو اس نے اپنے بھائی سے ایک سال پہلے قرآن پاک حفظ کر لیا. تو جو مدنی منے حفظ کرتے ہیں ان کو حفظ نہیں ہوتا ہے, تو وہ دیکھ لیں کعبے کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں یا پیٹھ کر کے. تو کعبے کی طرف پیٹھ کرنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, یہ بھی پڑھا ہے میں نے. البتہ بعض صورتوں میں کعبے کی طرف پیٹھ کرنا سنت ہوتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. اب بھلے یہ سوچ رہے ہیں کوئی کہ یہ خود تو کعبے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا ہے اور ہم کو بولتا ہے کعبے کی طرف منہ کر لو, تو خطبہ جب دیا جائے خطبہ اس وقت سنت یہ کہ کعبے کو پیٹھو. اسی طرح بیان کرتے وقت یا مدرس جب پڑھائے گا تو اس کی کعبے کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے, اور جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کا کعبے کی طرف منہ ہونا چاہیے. تو میں اس وقت ظاہر سکھا رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں, تو میرا قبلے کی طرف پیٹھ کرنا یہ درست ہے اس وقت کے لیے. اور ویسے بھی اگر کوئی کعبے کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھتا تو گناہگار نہیں ہے. ہر بات میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ناجائز ہے گناہگار, کعبے کی طرف پیٹھ کرنا ناجائز ہے. نہیں, ناجائز نہیں ہے, افضل ہے, سنت ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھا جائے. اکثر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا رخ مبارک کعبے کی طرف کرتے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ کعبے کو نوازتے تھے کہ تو بھی میرا جلوہ دیکھ، نہ کعبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رخ کرتا تھا، جو میرے آقا تو کعبے کا کعبہ ہے۔ یہ میں نے ایک محبت کی بات کی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کی طرف رخ کر کے یہ کعبے کی عظمت کو مزید بڑھاتے تھے، اس کی اہمیت کو مزید بڑھاتے تھے۔ اس میں مدنی چینل کے ناظرین کے حوالے سے ایک عرض کروں گا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے ٹی وی کی اسکرین اس طرح رکھیں کہ جب یہ مدنی چینل دیکھیں تو ان کا رخ کعبے کی طرف ہو، جس سے بند پڑے گا، بند پڑے گا، کوشش مطلب ذہن ہو تو شاید راستہ بھی نکل آئے۔ جی کیونکہ یہاں تو بدقسمتی سے کوئی ڈبلیو سی کا خیال نہیں رکھتا قبلے کی طرف ہونے نہ ہونے کا، تو اب ٹی وی کے بارے میں کون غور کرے گا، لیکن چونکہ ابھی آپ ایک مدنی پھول عطا فرما رہے تھے کہ قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، اور میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹی وی کی اسکرین ایسی سمت ہو کہ اس طرح ہو کہ آپ جب مدنی چینل دیکھتے ہیں تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، یا آپ جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو جب کھانا کھائیں تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، کوشش یہی ہوتی ہے جہاں تک سب ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اگر مدنی چینل کے ناظرین اور جو حاضرین ہیں یہ بھی آگے جا کے نیت کر لیں کہ ہم اس طرح کھاتے ہوئے بھی اس طرح بیٹھیں گے، یہ سحری میں بھی افطاری میں بھی یہ ماشاءاللہ امید ہے کہ کوشش کریں، تو ہر ایک تو شاید نہ کر سکے لیکن جس کی ذہن ہوگا نیت ہوگی تو وہ ایسی سمت ایسی ڈائریکشن ڈھونڈ لے گا کہ کھاتے ہوئے بھی اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، اور گھر میں بیٹھے گا تو مدنی چینل دیکھتے وقت رخ قبلے کی طرف ہو، ممکن اگر ذہن ہوگا تو راستے نکال سکیں گے شاید۔ میری کوشش ہوتی ہے لیکن یہاں جو فیضان مدینہ میں جو لوکیشن ہے نا، کہ میں اس طرح بھائیوں کا سحری افطاری کرتا ہوں، اس وقت قبلے کی طرف منہ کرنے کی میرے لیے لوکیشن نہیں، میں نے اسی لیے یہی میرے ذہن میں تھا تو میں نے کہا کہ ورنہ والے اب یہ بھی یوں بول رہے تھے اور یہ تو یوں بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، جہاں آپ سے ممکن ہو سکتا ہے وہاں آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہو، الحمدللہ اسی سمجھ کھڑے ہونے میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاؤں، کوشش خواہش ہوتی ہے تو موقع ملتا ہے تو الحمدللہ جی ترکیب بن جاتی ہے، کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے تو ہماری سوچ بن جائے گی، ذہن بن جائے گا تو راستے بھی اللہ کی رحمت سے بھی نکلتے چلے آئیں گے۔ تو چونکہ اب میں جب کھانے کے لیے اس طرح بھائیوں کے ساتھ جاتا ہوں نا، تو ان کی دیوانگی آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اتنا ان کو کراس کر کے جاؤں قبلہ رخ کرنے کے لیے، تو ایک تو یہ جاؤں تب نوچیں گے اور پھر مجھے یہ آنے نہیں دیں گے واپس، نوچا نوچی شاید کر دیں گے، وہ ایک پرابلم ہے پڑے گا مجھے۔ جی جی وہ ایک اپنا مسئلہ ہے، وہ دروازے سے نکل کر جی ہاں، جب ہم آپ کے مکتب میں کھانا کھاتے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کا رخ قبلے کی طرف، اور میری اسکرین کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے، میری اسکرین کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے اور اس کا رخ تو قبلے کی طرف دیکھ کر بیٹھنے کی جی وہ لوکیشن ہوتا ہے، سوچ مدنی سوچ کے اوپر ہی ہے بابا، جب سوچ ہو تو آدمی راستے نکال بنا لیتا اپنے۔ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کا چاہیں تو اہتمام کر سکتے ہیں، کوئی تو کرے گا یار، جی کوئی کرے گا ایسا ہے، سب آتے اٹھا رہے ہیں، ارے کیا کرو گے قبلے کی طرف منہ کرو گے نا، تو ابھی منہ تو ہے آپ کا قبلے کی طرف، ابھی ہاتھ ہلا رہے ہیں، وہ اسکرین میں بےچارے وہ سکرین سمجھتے نا سکرین، اب نہیں سمجھتے لگتے ان کے گھر والے بابا اسکرین پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو یہ ہاتھ ہلا کے بتائیں گے نہیں کہ ہم میں ہوں میں پہنچ گیا وہاں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ٹی وی بولتے ہیں لوگ شاید، یہ اسکرین کہلاتا ہے، اس میں جو نظر آتے ہیں نا یہ اسکرین پر نظر آنا، مجھے بھی صحیح ان کی تعریفات نہیں پتا ہے، اس کو بولتے اسکرین ہے، یہ ٹی وی کی اسکرین، جی ہاں ٹی وی کی اسکرین ہوئی، ایل سی ڈی ہو تو میرا ٹی وی کی قسم ہے، ایل سی ڈی ایل ای ڈی یہ ٹی وی کی قسم ہے، یہ کوئی کمپنی نیم تو نہیں ہے، نہیں نہیں کمپنی، یہ مطلب کہ ٹی وی ہے اور یہ جو شیشے کی جو بنی ہوئی جس پر ہم نظر آ رہے ہیں یہ اسکرین کہلاتی ہے۔ تو اپنے ٹی وی کا رخ اس طرح رکھیں کہ جب آپ اس کو مدنی چینل دیکھیں تو وہ آپ کا رخ قبلے کی طرف، لیکن یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو صرف مدنی چینل دیکھتا ہوں قبلے کی طرف منہ کر کے یہ فلمیں ڈرامے معاذ اللہ دیکھیں گے تو کہیں ہلاکت میں اضافہ نہ ہو جائے. کیوں دیکھیں گے بابا؟ نہیں دیکھیں گے تو ہے ہی گناہ. قبلے کی طرف منہ کر کے دیکھیں یا پیٹ کر کے دیکھیں؟ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا تو گناہ ہے. فلمیں ڈرامے گانے باجے کے خلاف جنگ, فلمیں ڈرامے گانے باجوں کے خلاف جنگ, بے حیائی کے خلاف جنگ. اللہ کے مہمانوں سنو, حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, مسجدیں آخرت کے بازاروں میں سے ایک بازار ہے, جو ان میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. اس کی مہمان نوازی مغفرت, جبکہ اس کا تحفہ عزت و کرامت. یہ کرامت کے بھی معنی وہ عزت ہی کے ہوتے, کیونکہ وہ کرامت ہمارے یہاں تو وہ پھر غوث پاک کی کرامت, پھر ہم بھی با کرامت بن جائیں گے. تو اللہ تعالی مہمان نوازی مغفرت سے کرتا ہے, اور ہم مہمان بن کر بھی دیگوں کی طرف بھاگتے ہیں, کھانے کے تھالوں کی طرف لپکتے ہیں, ہم کیسے مہمان ہیں. تو ہم معتکف ہیں, اور ویسے بھی اعتکاف کے معنی دھرنا مارنا. رات کو کافی میں نے اس کا عرض کیا تھا کہ ہم دھرنا مار کے, جیسے کہ معتکف دھرنا مارتا ہے مسجد میں, پڑا ہے کہ یا اللہ جب تک میری مغفرت نہیں ہوگی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. لیکن ہم ایک تعداد ہے معتکفین کے کہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے, تو سمجھنا چاہیے. اس لیے مسجد میں پڑا رہے, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا انشاءاللہ. تو ادھر ادھر گھومنا بھٹکنا فالتو باتیں کرنا نہیں, یہ اس کی اجازت نہیں ہے دنیا کی باتیں کرنے کی. صرف معتکف کو ضرورت کے وقت اجازت ہے, اس میں بھی احتیاط کے, کسی پڑھنے تلاوت کرنے والے کو, عبادت کرنے والے کو, ذکر و اذکار کرنے والے کو, نماز پڑھنے والے کو, سونے والے کو تکلیف نہ ہو. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اس سے محبت فرماتا ہے. دیکھ لیجئے اب ہمارے دل میں مسجد کی کتنی محبت ہے, دل گھبراتا ہے. شاید وہ ہو سکتا ہے کوئی سوچتا بھی ہو کہ یار وہ اتنی بھیڑ, یہ ہائے کیا کھاؤں گا, کیوں کیا پیوں گا, سونے میں مزہ نہیں ہے, تو جاگنے میں مزہ نہیں ہے, ہر طرف دیکھو تو رش ہی رش ہے, بھاگو بھاگو. تو اگر یہ ہو نا تو یہ سمجھو شیطان بولتا ہے بھاگو بھاگو, تو آپ بولے تو بھاگ بھاگ, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہ مسجد میں آ گئے تو آ گئے, آ گئے. اب انشاءاللہ بس مسجد میں پڑے ہیں اور پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. اس میں بابا یہ بھی اگر جو رش دیکھ رہے ہیں, تعداد دیکھ رہے ہیں, اگر ان کو کہیں بھی گھبراہٹ جیسے ہوتی ہے, میں ان سے یہ مشورہ مدنی عرض کرتا ہوں, وہ یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر فتن دور میں ہمیں وہ لمحات عطا کیے, بلکہ وہ نظارہ عطا کیا کہ یہ قوم دوڑی دوڑی پورے رمضان کا اعتکاف کرنے کے لیے جگہ جمع ہوئی ہے. صرف یہ دیکھیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنا بڑا کرم ہے کہ واقعی یہ 8,000 سے زیادہ اسلامی بھائی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے کے لیے جگہ جمع ہوئے ہیں. وہ ان کو دیکھتا رہے, آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہے, اور ان کے لیے ہر ایک دوسرے کے لیے راستہ کھولتا رہے, آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے آپ آپ آپ آگے بڑھیے آپ آگے بڑھیے. یوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت اور پیار سے رہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آج ہم اپنی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہو گئی ہے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت سے. بھیا دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اور مدینہ کی ریہرسل بھی تو ہو رہی ہے نا, مدینہ کی ریہرسل ہو رہی ہے. حج کا سفر کریں گے, مدینہ پاک کا سفر کریں گے, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہزاروں ہیں, وہاں لاکھوں ہوں گے. پھر گھبراہٹ ہوگی تو کیا کرو گے؟ بہت وہ رش کا بھی رش ہوتا ہے, دنیا میں کہیں ایسا رش ہوتا ہی نہیں ہے جتنا حج میں رش ہوتا ہے. ہاں دنیا میں کہیں بھی نہیں, سب سے زیادہ رش جو ہے وہ حج میں ہوتا ہے اور مینا شریف میں. ایک ہی وقت میں لاکھوں لاکھ جمع ہو جاتے ہیں, عرفات شریف میں ایک ہی وقت میں لاکھوں لاکھ جمع ہو جاتے ہیں, بیس بیس لاکھ, پچیس پچیس لاکھ کا عدد اخباروں میں آتا ہوگا. اچھا اسی طرح میدان عرفات میں لاکھوں لاکھ جمع ہو جاتے ہیں, تو وہاں کیا کرو گے؟ گھبراہٹ ہوئی تو یہاں, یہاں تو ابھی سمجھو آپ کو پریکٹس ہو رہی ہے یہ بھیڑ برداشت کرنے کی, بھیڑ کی تکلیفیں برداشت کرنے کی. وہاں تو سفر بھی کرنا ہوگا, بہت چلنا ہوگا. میں یہ کہوں کہ آپ فیضان مدینہ والوں کو گویا کہ ایک طرح سے اس طرح کی دعاؤں سے نواز رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ دکھا دے, اللہ حج کی سعادت نصیب کروا دے. ابھی دعا دے دیتا ہوں, اس وقت تو نیت نہیں تھی. اچھا ابھی دے دیتا ہوں. یا اللہ جتنے معتکفین یا پورا مہینہ گزارے, ابھی چاند رات کو مدری قافلے میں سفر کرے آتو ہاتھ, ان کو اس سے پہلے موت نہ دے جب تک یہ مدینہ نہ دیکھ لیں. آمین. آئے آئے آئے آمین آمین آمین. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں, منافق مسجد میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پنجرے میں چڑیاں. تو مسجد میں منافق کا دل گھبراتا ہے, مومن کا نہیں. اس طرح کی بھی روایت ہے کہ مسجد میں مومن اس طرح ہوتا ہے جیسے دریا میں مچھلی, کہ مچھلی دریا میں خوش ہوتی ہے, باہر نکالو تو پھڑکتی ہے, بے قرار ہو جاتی ہے, تو پھر مر بھی جاتی ہے. تو مسجد میں مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے دریا میں مچھلی, اور منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پنجرے میں پرندہ, کہ اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا منافق کا. دیکھیں بھیڑ میں گھبراہٹ ہونا یہاں مراد نہیں ہے, اس سے بھیڑ میں بعض وہ گھبراہٹ ہوتی ہے, اس کا مطلب نعوذ باللہ وہ منافق ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کوئی مسجد میں رکتا نہیں ہے, جلدی نکل جاتا ہے, منافق ہم اس کو بھی نہیں کہیں گے. ہماری زبان پر تو کفل مدینہ کی لگام ہی رہے گی, دل میں بھی نہیں کہیں گے کہ یہ منافق ہے. معاذ اللہ, یہ روایتیں جو ہے وہ وہاں کی حد تک ہے, ٹھیک ہے نا. ہر ایک اپنے دل میں غور کرے کہ اگر اس کا مسجد میں اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے, رش میں نہیں, رش کی گھبراہٹ اور چیز ہے, اور مسجد ویسے ہی مسجد میں مطلقاً اگر اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے, دل نہیں لگتا, تو یہ گویا اس کے اندر نفاق کی علامت پائی گئی, جیسا کہ بزرگوں کا قول ہے. اس لیے اپنا زبردستی دل لگائے, یہ کوشش کریں مسجد میں. آپ نے ابھی مدینے کی دعا سے نوازا کہ جس نے یہ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت کی اور جو چاند رات کو ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کرے, تو کیا یہ ہو سکتا ہے, یہ ہے کہ جس نے یہ دعا سن کر نیت کر لی ہو کہ میں اب پورا ماہ رمضان رہوں گا اور چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کروں گا, تو اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے؟ اللہ قبول کرنے والا ہے. میری تو حکمت عملی ہے جی, لیکن میں ایسے ہی کہ ایک کاش کی جس کی نیت نہ ہو وہ بھی نیت کر لے. تو قافلے ان کے حق میں بہتر نہ ہو تو نہ جائیں. قافلوں نے جس طرح تقدیریں بدلی ہیں مدنی قافلوں نے, اس کی باہر ہے تو یہ خود یہاں بیٹھے ہوں گے کہ پہلے مدنی قافلے میں گئے ہوں گے, پھر داڑھی رکھی ہوگی, نمازی بنے ہوں گے اور یہاں آ کر بیٹھ گئے ہوں گے. ہے کوئی ایسا جس کی تقدیر مدنی قافلے میں تبدیل ہوئی ہو, بولا کھڑے ہو کر مجھے زیارت کروا دیں کہ مدنی قافلے کی وجہ سے جو تبدیل ہوئے, تو کتنے ہیں کہ مدنی قافلوں کی وجہ سے ان کے, دیکھو ناظرین کو بھی دکھا دیں کہ مدنی قافلوں کی برکت سے یہ یہاں موجود ہیں. اور آج ماشاءاللہ یہ مسجد میں نمازی بھی امیدیں ہوں گئی ہے, کتنوں نے داڑھی سجائی ہے, امام نے سجائے, یہ سب مدنی قافلوں کی برکتیں اور باہر ہیں ماشاءاللہ. ماشاء اللہ اوپر بھی کھڑے ہوئے بھائی ماشاء اللہ الحمد للہ. تو اپنی مدنی بہاریں اگر نہیں لکھوائیں اب تک تو مدنی تربیت گاہ پر موقع پا کر یہ لکھوا بھی دینا, جو بھی مدنی بہار ہو آپ کی جس طرح کی بھی, تو اس طرح وہ ماشاء اللہ الحمد للہ. تو دیکھیں ان سے ترغیب لے کر سارے موتقفین جن کو کوئی مجبوری نہیں ہے وہ چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب فرمائیں. انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مرحبا مرحبا, اللہ آپ کا آنا جانا قبول فرمائے, آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کس کو محبت نہیں ہے, ظاہر کوئی بھی نہیں ہے, میں ہاتھ تھوڑی اٹھواؤں گا. جس کو محبت نہیں ہے نکلے جلدی دفاع ہو جائے. میرے مشکل کشا تھے جس کو محبت نہیں ہے اس سے ہم کو محبت کیا, اس سے ہم کو نفرت ہے. اس میں ہاتھ اٹھائے کہ میرے ساتھ کون متفق ہے, سبھی متفق ہیں الحمدللہ. کہ جس کو مولا مشکل کشا سے محبت نہیں ہے وہ چاہے ہمارا باپ ہو ہم کو اس سے نفرت ہے نا. ہم تو صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں, ہم کو تو سارے صحابہ سے محبت ہے الحمدللہ. اب دیکھو مولا مشکل کشا کیا فرما رہے ہیں. اس سے پہلے میں نعرہ لگا دوں, پیدا نے مشکل کشا. اور رمضان شریف میں مولا مشکل کشا کا یوم شہادت بھی ہے. کون سی تاریخ ہے یاد ہے کسی کو کون سی؟ ماشاء اللہ 21 رمضان المبارک یہ آپ کا یوم شہادت ہے. ان کا ارشاد اتنا پیارا ہے کہ یہ ارشاد سن کر بھی اگر مسجد کی عظمت دل میں نہ بڑھے تو پھر ہمیں اپنے دل کی سختی پر افسوس کرنا چاہیے. اور مدنی چینل کے ناظرین کلیجہ تھام کر سنیں مولا مشکل کشا کا ارشاد, اور اگر آپ سے ممکن ہو تو اپنی قریبی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں, یا دعوت اسلامی والے ان کے ساتھ بیٹھے تو مدینہ مدینہ بہت سیکھنے کو ملے گا. باب المدینہ والے فیضان مدینہ پہنچ جائیں. سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, اگر اللہ تعالی مجھے جنت اور مسجد میں جانے کے تعلق سے اختیار دے کہ یا جنت میں چلے جاؤ یا مسجد میں چلے جاؤ, تو میں جنت کے بجائے مسجد کو اختیار کروں گا. کیسے کیسا ارشاد ہے نا. تو مسجد میں دل نہ لگے تو اس کو مارو, لگا دل کہ زبردستی دل لگائیں گے تو انشاءاللہ لگ ہی جائے گا. امام صاحب نے مسجد میں نماز کے بھاگ بھاگ کے فاتحہ ثانی بھی ہم نہیں پڑھتے, دوسرا فاتحہ ہوتا ہے نا یہ بھی نہیں پڑھتا, بھاگ بھاگ کے وہ بس دوست کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ گپے مارے چلے جاتے ہیں. تو جب مسجد میں آئے تو دو گھڑی بیٹھا کریں, بلکہ مسجد میں بیٹھنے نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھنے کی اپنی ایک فضیلت بھی ہے, بہت پیاری فضیلت ہے. وہ انشاءاللہ ہے اسی میں, اگر نظر آ گئی تو عرض کروں گا. صلوا علی الحبیب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب کوئی شخص نماز اور ذکر کے لیے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لے تو اللہ عزوجل اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کسی گمشدہ شخص کے گھر والے اس کی واپسی پر خوش ہوتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسجد کا کوڑا کرکٹ دور کرنا روشن اور بڑی آنکھوں والی شوروں کا مہر ہے. تو پلاسٹک کی ایک شاپر رکھ لو تھالی تھیلی، اور یہ ہمیشہ اگر ہو سکے تو رکھیں. مسجد میں جہاں بھی کوئی کچرا وغیرہ ہو، بالوں کا گچھا ہو، چٹائی کا تنکا ہو، تو وہ اس میں ڈال لیا کریں. بعض اس میں رکھتے سارا سال بھی آپ کو رکھنے والے ملیں گے. ہیں کوئی یہاں موجود ہے سے کہ جو اکثر جن کی جیب میں یہ چاپر اسی لیے رکھتے ہو کہ مسجد کا کچرا اس میں ڈالیں گے؟ اس وقت کوئی ایک، ہاں ماشاءاللہ یہ کھڑے ہوئے کہ یہ مستقل، مطلب انہوں نے عادتیں بنائی ہوئی، وہاں بھی کھڑے ہوئے کہ یہ اپنے پاس چاپر رکھتے ہیں کہ مسجد کا کچرا کوئی بھی چیز ایسی ڈال لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعادت قبول، یہ عبادت قبول، یہ بھی عبادت ہے اللہ کے گھر کی صفائی رضا الہی کے لیے ہو. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کو لازم پکڑ لیتے ہیں، فرشتے ان لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. چلو مدد کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مدد کرتا ہے نا، یہ فرشتے مدد کرتے ہیں اس کی. اور یہ حدیث شریف مسند امام احمد کی ہے، مسند امام احمد جلد 3 صفحہ 399 حدیث نمبر 9412. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی امید سنت کا ماشاءاللہ. یہ مدنی پھول سے بابا عبدالحبیب ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا اس وقت ہاسپٹل میں ہوں اور میری والدہ کا آپریشن جاری ہے، میں اس نیت سے ہی فون کیا تھا بابا کہ آپ دعا فرما دیں گے اور ہزاروں معتکفین فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل ہو جائیں گے. آج پہلا روزہ ہے، ہمارے خاندان کے افراد سب ہم ہاسپٹل میں مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. بابا خاص دعا سے نواز دیجیے، اس وقت بائی پاس آپریشن جاری ہے، اللہ تعالیٰ میری والدہ کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور ہمارے ماں باپ اور بالخصوص آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا الہ العالمین ہمارے حاجی عبدالحبیب کی امی جان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، اس کا آپریشن بیچاری کا ہو رہا ہے بہت تکلیف میں، اللہ تعالی کرم فرما دے. یا اللہ رحم فرما، ان کو صحت کلی عطا فرما، ان کا سایہ اپنی اولاد پر قائم فرما، قائم طویل مدت تک ان کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرما. سب گھر والوں کو صبر جمیل، صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. اولاد کو اپنی ماں کی درست خدمت کی سعادت نصیب فرما. اسی طرح ہمارے حاجی شاہد جو رکن شورا ہیں، شاہد مدنی، ان کے بچوں کی امی سخت بیمار ہیں. ہمارے اطہر بھائی رکن شورا، ان کی والدہ بھی بیچاری بہت سخت بیمار ہیں، ان کی بھی آپریشن کی کچھ تیاریاں ہیں. صبح یہی کہا تھا نا جی بابا، تو ان کو بھی اللہ تعالی صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یا اللہ ان کو بھی صحت دے، تمام مریضوں کے لیے دعا کر دیں. اور یا اللہ ہمارے جتنے مریض ہیں سب پر رحمت نازل فرما، سب پر کرم فرما، سب پر فضل و رحمت کی نظر فرما. آمین آمین. ہم سب کو بھی یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ اپنی عبادت کی سعادت نصیب فرما. آمین یا رب کریم. ہمیں گناہوں کے امراض سے بھی شفا کلی عطا فرما. آمین یا رب. ساری امت کی مغفرت. آمین یا رب کریم. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فرشتے کی دعا والی روایت مل گئی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرد کا با جماعت نماز پڑھنا اپنے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. جب وہ اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک گناہ معاف کیا جائے گا. پھر جب وہ نماز پڑھے تو جب تک اپنی نماز کی جگہ میں رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے, اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ, یعنی اے اللہ اسے بخش دے, اے اللہ اس پر رحم فرما. اور تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے. یہ ترجمے میں بخش دے ہے, عربی میں صلی علیہ رحمت نہ دیتا ہوں, ترجمے میں کچھ غلطی ہے شاید, تو یا تو کچھ رہ گیا اس میں. تو بہر حال یہ کہ عربی میں دعا ہے اللہم صلی علیہ اللہم ارحم اللہم ارحم ہو, اے اللہ اس پر رحمت فرما, اے اللہ اس پر رحم فرما. رحم و رحمت کی دعا کرتے ہیں. مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, اپنے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. اس حصہ حدیث کے تحت فرماتے ہیں, یہاں بازار سے مراد دکان ہے نہ کہ بازار کی مسجد. بعض مسجدوں میں 25 کا ثواب ہے, بعض میں 27 کا, بعض میں 500 کا. جیسے مسجد ہو, جیسی جماعت, جیسا امام ویسا ثواب. لہذا احادیث میں تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں. جو کوئی اپنے گھر میں جماعت کرا لے وہ بھی مسجد کے ثواب سے محروم ہے. اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کی نیت سے مسجد کی طرف چلے, حدیث کے اس حصے کے بارے میں فرماتے ہیں, معلوم ہوا کہ گھر سے وضو کر کے مسجد کو جانا ثواب ہے, کیونکہ یہ چلنا عبادت ہے اور عبادت با وضو افضل. بعض لوگ بیمار پرسی کرنے با وضو جاتے ہیں. حدیث کے اس حصے, ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک گناہ معاف کیا جائے گا. اس کے تحت فرماتے ہیں یہ گناہگاروں کے لیے, نیک کاروں کے لیے ہر قدم پر دو نیکیاں اور دو درجے بلند, کیونکہ جس چیز سے گناہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے بے گناہوں کے درجے بڑھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت کے تعلق سے ایک اور روایت نہایت اہم ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں ہماری امامت فرمائی. اس کے بعد جو چلا گیا وہ چلا گیا, جو رہ گیا وہ رہ گیا. تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز تیز تشریف لائے. آپ کی سانس مبارک تیز چل رہی تھی اور گھٹنے بھی کھلے تھے. ارشاد فرمایا, مبارک ہو تمہارے رب نے آسمان کا دروازہ کھلا ہے, ملائکہ یعنی فرشتے تم پر فخر کرتے ہیں. اللہ عز و جل فرماتا میرے بندوں کو دیکھو, ایک فرض کی ادائیگی کے بعد دوسرے کے انتظار میں بیٹھے. سبحان اللہ. تو نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا وہ نماز ہی کی طرح, یہ روایتیں ہیں اور غالباً آگے گزری بھی ابھی. تو آپ متکف تو ہوتا ہی نمازوں کے لیے, یعنی مین تو اس کی عبادت نماز ہے نا, ہر مسلمان کی عبادت اصل عبادت نماز ہے, سب سے اول فرض. لیکن متکف تو مسجد میں ہے تو وہ تو ہر نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی نیت کر لے. اب جیسے بیٹھے ہوئے عصر کی نیت کر لیں, عصر کے بعد مغرب کی نیت کر لیں کہ میں مغرب کا انتظار کروں گا. اور اب اس وقت جس طرح بھی بیٹھے ہیں مجبوری ہے, رش بہت ہے, جس سے بند پڑے وہ اپنی فیضان مدینہ کی کالی پٹی پہ بیٹھے, جو صف ہے نا تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی صفے بناتے ہوئے. تو دھکم پیل نہ کیا کریں, ہٹو ہٹو میری جگہ تھی, میں پہلے یہاں بیٹھا تھا, اس طرح کیا کریں. اس سے دل آزاریوں کی صورت بنے گی, مسجد میں شور مچے گا اور گناہوں کے اسباب ہوں گے. جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا, اس کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مسجد ہے, آپ کا گھر نہیں ہے. جو پہلے بیٹھ گیا بس یہ اب اسی کا حق ہے اس پہ, جبکہ کوئی شرعی صورت اس میں نہ آئے. جیسے غیر مسلم بیٹھ گیا تو اس کا حق نہیں ہے. یہ صورت ایک عرض کی میں نے. اور جب نفس مسجد میں نہ بیٹھنے دے, ہے نا, دل نہیں لگتا نا, تو اس سلسلے میں ایک حکایت. حضرت سیدنا محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا زیاد بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں پیچھے گیا, دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اپنے نفس کو ڈانٹ رہے ہیں, سرزنش فرما رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, اے نفس بیٹھا رہے تو کہاں جانا چاہتا ہے, کیا تو اس مسجد سے بھی زیادہ اچھی جگہ جانا چاہتا ہے, غور کر اس مسجد کا کیا مقام ہے, اور تو چاہتا ہے کہ فلا فلا کا گھر دیکھے, نہ مسجد سے بہتر کیا دوسروں کا گھر ہے, تو مسجد میں پڑھا رہے. مگر مسجد میں پڑھنے کی صورت یہ کہ عبادت, یہ نہیں کہ مسجد کو نعوذ باللہ کوئی گھر بنا لے, اپنا بستر ڈال دے. ہاں موتقف یہ عبادت کر رہا ہے, مسجد میں پڑھا رہے گا, سوئے گا بھی کھائے گا بھی, لیکن عام آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ وہ مسجد میں اپنا گھر بنا لے, مسجد کو گھر کی طرح اس میں رہ لے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں تو مسجد میں آ کر پڑے رہتے ہیں, پھر کام دھندے پہ چلے جاتے ہیں, پھر پڑے رہتے ہیں, یہ اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. تو مسجد میں پڑے رہنے سے رقت قلبی میں اضافہ ہوتا ہے, دل میں رقت پیدا ہوتی ہے. قبیلہ ثقیف کا ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا تاکہ ان کی رقت قلبی میں اضافہ ہو, دل میں نرمی پیدا ہو, رقت پیدا ہو. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں نے بیان کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد کا ادب نصیب فرمائے اور مسجد میں قیام کی سعادت بخشے کہ ہم اسے عبادت کے لیے قیام کیا کریں اور عبادت کے لیے زیادہ زیادہ وقت پڑھے رہیں. بلکہ اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے زبان سے, اعتکاف کی نیت سے ویسے ہی بیٹھا جب بھی وہ عبادت میں, اب پڑھے تو وہ سونے پہ سوال رہے, ذکر و اذکار کرے, اللہ اللہ کرے, درود پاک پڑھے, تو ثواب در ثواب ہے. تو مسجد مسجد ہے, تو جتنا ہو سکے ہمیں مسجد سے دل لگانا چاہیے, اللہ کرے کہ ہمارا دل لگ جائے. آمین. اور یہ رمضان ہی کی فضیلت نہیں ہے, یہ سارے سال کی فضیلت ہے کہ مسجد مسجد ہے, مسجد میں جتنا ہو زیادہ سے زیادہ بندہ وقت گزارے. مدنی قافلے والے خوش نصیب ہوتے ہیں جو کافی وقت مسجد میں گزارتے ہیں. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوشش یہی کرنی چاہیے نا بابا کہ مسجد میں جتنا وقت بھی گزارے باوضو گزارے. تو اب یہ بابا ارشاد فرمائیے کہ وضو کتنی دیر کے بعد دوبارہ کرنا پڑتا ہے, یعنی وضو کا کیا ایکسپائری ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اتنے میں وضو ختم ہو گیا اب دوبارہ وضو کرنا چاہیے, تو وضو کے لیے کوئی ایکسپائری وقت ہے کہ اتنے گھنٹے میں وضو ختم ہوا اب دوبارہ وضو کرو؟ وضو کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے, ایک گھنٹہ دو گھنٹہ. اب ظہر کی نماز سے جو مطلب کہ وضو کر کے بیٹھے ہوں اب عصر کی نماز میں آپ بولو گے تو یہ نہیں تازہ وضو کریں گے کہ یار دو تین گھنٹے ہو گئے وضو پرانا ہو گیا اب نیا وضو کروں, یا وضو نہ رہا ٹائم نہیں ہے. ہمارے قافلے میں دعوت اسلامی کے شروع کا جب دور تھا ہمارے مدنی قافلے میں, جب مدنی قافلہ بھی ہمارے اصطلاح نہیں تھی, بالکل شروع کا دور تھا, پہ ایک ہی قافلہ ہوتا تھا کہ میں مطلب یعنی کہ عموماً یہاں سے چلتا تھا تو قافلہ ہم کے ساتھ میں بھی ہوتا تھا. ہمارا قافلہ باب الاسلام کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہوتا, پھر ہم خیبر پختونخوا پہنچتے, اس طرح کا کوئی قافلہ تھا. تو ہمارے ساتھ ایک بابا عبد الحمید تھے, اب پتہ نہیں بیچارے حیات ہیں یا نہیں, سفید داڑھی والے تھے. تو یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ دو دن ہو گئے ابھی تک میرا وضو نہیں ٹوٹا. تو ان کو مسئلہ ہی پتا تھا نا کہ وضو اس طرح نہیں ٹوٹتا. تو وہ وضو نہ ٹوٹنے کے جو اعمال ہیں وہ اگر پتا ہوں تو آدمی کا وضو جیسے کہ بیٹھے بیٹھے سرین جمی ہوئی ہے, جس طرح میں اس کو بیٹھا ہوں نا, تو اب بھی بیٹھے بیٹھے سو جاؤں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اس طرح لیٹا جیسے یوں کر کے لیٹا آدمی کہ اس کی سرین زمین سے ہٹ گئی اور گہری نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے. تو یہ نماز کے احکام میں کس حیات پر سوئے گا تو وضو ٹوٹے گا اور کس کیفیت میں سوئے گا تو نہیں ٹوٹے گا, یہ لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھ لیجئے. تو جب تک ایسا یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا کہ بندہ قسم کھا سکے تب تک وضو نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پر پیشاب کیا تو پیشاب کرنے کے بعد کوئی وضو کرنے بیٹھے بولے نہیں نہیں شاید تمہارا وضو نہیں ٹوٹے, نہیں ٹوٹا, تو بولے نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا. تو اگر وہ بولے قسم کا تو آپ قسم کھا سکیں گے کہ خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا ہے, میں پیشاب کر کے آیا ہوں, ہے نا. تو یہ یقین ہے نا آپ کو, تو ایسا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ نہیں کہ جب وضو ٹوٹ گیا تو اب خامہ کا دل کو منائے کہ ہاں یار وضو نہیں ٹوٹا, میں تو قسم کھانے کی میری عادت نہیں ہے, یہ مراد نہیں ہے. لیکن یقینی طور پر معلوم ہو کہ وضو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا, ہوا نکلی, ہوا معمولی سی بھی خارج ہوئی پیچھے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا, جبکہ یقینی معلوم ہو وہم سے نہیں. اور آگے سے ہوا خارج ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹتا, آگے سے بھی خارج ہوتی ہے تب وضو نہیں ٹوٹتا. شک ہوتا ہے کہ قطرہ نکل گیا لیکن وہ قطرہ نہیں ہوتا, ہوا ہوتی ہے, بعض وہاں قطرہ بھی ہوتا ہے. تو اگر قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ وضو علی الوضو یہ افضل ہے, ہر نئی نماز کے لیے وضو تازہ کرنا یہ افضل ہے. اب یہاں دیکھیں یہاں کا اس وقت جو عالمی مدنی مرکز کی پوزیشن جی جزاک اللہ آپ کے سامنے ہے کہ 8000 سے زائد کی ابھی آپ نے وہ سنی خبر کے یہاں اسلام بھائی آئے ہوئے اعتکاف کے لیے, پھر تو فیل ہی الگ ہوتے ہیں, یعنی کہ ضمناً جو آتے ہیں ملاقاتی یا ویسے ہی جو شوق میں جذبے میں آتے ہیں اپنا وقت دیتے ہیں. بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں ہوں گے کہ جو اپنی نوکری پہ جاتے ہوں گے باقی وقت یہاں گزارتے ہوں گے, کام دھندے پہ چلے جاتے ہوں گے تو وہ 10-15 گھنٹے باہر رہتے ہوں گے, 10-12 گھنٹے فیضان مدینہ پڑے رہتے ہوں گے, خدمت کے لیے 20 سینکڑوں آتے ہوں گے, وہ آتے ہیں سب نمازیں تو پڑھتے ہی ہوں گے ظاہر ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وضو کھانے پر تو ٹھیک ٹھاک رش, پھر موٹر چلتی ہے پانی کی، سارے موٹر میں پانی کتنا کھینچے، ایک آپ بھی جتنی طاقت ہے اتنا کام کریں، زیادہ اگر آپ جس دن محنت کریں گے ہانپ جائیں گے، وہ تھک جائیں گے نا، تو یہ موٹر بھی تھک جاتی ہے، پھر کبھی کبھی بیچاری وہ ہارٹ فیل ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، مطلب ختم ہو جاتی ہے، پھر خرچہ ہوتا ہے. تو اس لیے فیضان مدینہ کا یا جہاں جہاں اعتکاف ہو رہا ہے تو وہاں چونکہ سارا سال اتنا رش نہیں ہوتا جتنا ان دنوں رش ہوتا ہے، نمازوں کا رش بھی بڑھ جاتا ہے، ترابی میں بھی رش بڑھ جاتا ہے، تو پانی بہت استعمال ہوتا ہے، پھر لوگوں کو صحیح وضو کرنا نہیں آتا، اس وجہ سے پانی زیادہ بہاتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا جی گیا ہے کہ پہلے نل کھوتے ہیں، پانی کا نل کھولتے ہیں، پھر وہ آستینیں چڑھاتے ہیں. نادانی ہے، بلکہ جائز بھی نہیں ہے، یہ گناہگار ہوگا اتنا پانی ضائع کر رہا ہے، کہ پہلے نل کھولنے کا تک کیا ہے، پہلے آستینیں چڑھانی چاہیے، پھر ضرورت کے مطابق نل کھولے، جان بوجھ کر زیادہ پانی بہانا یہ اسراف ہے اور یہ بھی گناہ ہے. خاص کر مسجد کا پانی جان بوجھ کر زیادہ ضائع کرنا، یہ وقف کا پانی ہوتا ہے، جہاں وقف کا پانی ہو، مسجد کا یا مدرسے کا وقف کا پانی، یہ تو مطلب ضائع کرنا بہت سخت ہے، اس کو اعلی حضرت نے حرام لکھا ہے. یہاں تک کہ چار بار اگر جیسے ہاتھ منہ دھوئے، یہ سنت کے خلاف بولا تو یہ بھی گناہ ہے. یہ خاص کر وقف کے پانی کے تعلق سے اعلی حضرت نے لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں، نماز کے احکام میں یہ لکھا ہے، وضو کا جو رسالہ ہے اس میں. تو بے تحاشا اس طرح بھائی پانی باتیں ہوتے ہیں، تو یوں بھی پانی کی قلت ہوتی ہے، یہ سب سیکھنا چاہیے. تو ابھی احتکام میں جو آئے ان کے لیے تو موقع غنیمت ہے، پکڑ لیں یار کسی مبلک کو جو آپ کو لگے کہ یہ سلجھا ہوا سمجھدار ہے، نماز کے احکام سے وہ نکال لیں، خود پڑھیں اور اس کو پوچھیں کہ یار یہ مجھے سمجھا دو، اگر نہیں آتا سمجھ میں تو یہ اب یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جانا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے. مجھے بھی بتایا گیا بپا آپ کی وضاحت کے دوران کہ تقریباً 20 پانی کے جو ٹرک ہیں نا وہ ڈیلی کم از کم 20 آ رہے ہیں، 1,00,000 گیلن پانی روزانہ اس فیضان مدینہ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے آج کل. آج کل یعنی موٹر کا تو ابھی آپ جیسے اپنے یوں سے تھوڑا ایک سائڈ میں رکھ دیں کہ پانی ہی کے مطلب کہ وہ ٹرک آ رہے ہیں اور پانی ڈالا جا رہا ہے ٹینک کے اندر، تو جتنا کم سے کم اور مطلب منا جس میں وضو ہو جائے ان کا، اگر یہ اس کی ترکیب رکھیں گے نا تو امید ہے کہ ان کو بھی اور تمام متقفین اور سب کو انشاءاللہ تعالی آسانی رہے گی، ہماری مجلس کے لیے بھی آسانی رہے گی، ورنہ یہ 20 کے 25 25 کے 30 اگر یہ گاڑیاں بڑھتی چلی گئیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپا یہ اخراجات بھی بڑھیں گے اور تکلیف بھی بڑھ سکتی ہے. تو یہ روز غسل بھی تو کرتے ہوں گے نا، یہاں تو مزہ آ گیا ہوگا، گھر میں تو روز غسل کرے نہ کرے، یہاں ٹائم ہی ٹائم ہے، ایسا نہیں کر رہے. غسل فرض ہو جائے تو ٹھیک ہے آدمی غسل کرے، ویسے یہاں پانی کی اور ٹرکیں بھی داؤد اسلامی پیسے دے، آپ دیں گے، آپ لوگ دیں پیسے، ٹرک دلوا دیں، پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ پھر وہ حمام میں پڑے رہے پانی سے کھیلتے رہے، لوگ وضو کریں گے ثواب ہوگا. مخیر اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور اپنے اسلامی بھائیوں سے کہیں کہ ہم آپ کو اتنے ٹرک ڈلوا دیں گے یار، کیوں گھبرا جاؤ، مسلمان وضو کریں گے، نمازی وضو کریں گے، ثواب ملے گا، میرے ہاتھ میں پیسے مت دینا، بس آپ کو ٹرک منگوا کر ڈلوا دیں پانی کا، تو انشاءاللہ جتنے پانی میں برکت ہوگی وضو کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی. جب پانی ختم ہو گیا تو پھر مرے تو وضو کرنے کے آ جائیں گے، یہاں ایسے حالات بھی پیدا ہو چکے ہیں پہلے، میں یاد ہے مجھے وضو کے لیے پانی نہیں ہے، ایسی پریشانی ہوتی تھی، وہ بھی 10 دن کے احتکاب میں ہو، ایسا مجھے یاد پڑتا ہوا ہے، اوروں کو بھی جو پرانے ہوں گے ان کو شاید یاد ہوگا کہ 10 دن کے احتکاب میں وضو کا پانی خلا دیا، قوم نے نان دھو کر سارا پانی بہا دیا، اب جن کو فرض نماز پڑھنی وہ لٹک گئے وضو کے لیے. کسی کو یاد ہے یہ قصہ ہے نا، ہاتھ اٹھ رہے، ایک تو ہاتھ نظر آ رہا ہے، یہ دوسرا، یہ مطلب بہت آزمائش ہوتی ہے اس میں، تو اللہ نہ کرے موٹریں جل گئیں، ٹرک بھی آنا مشکل ہو جاتا ہے، زوردار بارش ہو گئی تو، پھر باب المدینہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, اللہ حفاظت کرے ہماری. لیکن یہاں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی سی واردات ہو گئی اور روڈ جام ہو گیا, پہیا جام, ہڑتال ہو گئی, آپ کیا کریں گے؟ موٹر بھی جل گئی, اللہ نہ کرے, پہیا جام, ہڑتال ہو گئی, اللہ نہ کرے, تو پانی کا ٹرک مسجد میں آنے کون دے گا, پھر آپ کیا کرو گے؟ تو اس لیے مہربانی کر کے پانی احتیاط کے ساتھ استعمال فرمائیں, اور ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی درخواست کرتے ہیں. آمین. کہ نہ پہیا جام ہو, نہ ٹانگیں جام ہو, نہ ہڑتال ہو. ہم تو ہڑتال کے ہی خلاف ہیں, میں تو ہڑتال سے متفق ہی نہیں ہوں. جو موجودہ دور جو انداز ہے نا ہڑتال کا, یہ تو شرن جائز ہی نہیں ہے. نہ کسی کو دھمکی دے کر دکان بند کروانا, توبہ استغفر اللہ. یہ جو بیچارے یعنی کہ ڈیلی ویجز پر کھاتے کماتے روز کا کماتے, ان کو تکلیف کیا ہوتی ہوگی کہ ہم پیٹ بھرے ہوئے کو کیا سمجھ آئے. ہم تو خالی ہڑتال کی کال دے سکتے ہیں نا. جو بیچارے مطلب جو عوام مصیبت میں آتی ہے, چلو کسی نے نعوذ باللہ کوئی قتل کر دیا, کوئی مار دیا, ٹھیک ہے, اس کے وہ واقعی قصوروار ہے, 100% ہی قصوروار ہے. لیکن عوام کا کیا قصور؟ ہم عوام کی دکانیں بند کروائیں ہم اور ان کو دھمکیاں دیں؟ یہ سب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح امن کیسے قائم ہوگا ہمارے ملک میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین. مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دے کر ہمیں راحت نہیں مل سکتی, ہماری قبر برباد ہو سکتی ہے, آخرت کی راحت تباہ ہو سکتی ہے. اس سے اللہ سے رحم و کرم کی درخواست ہے, ماہ رمضان ہے, سب اس سے توبہ کریں اور مسلمانوں کو راحت پہنچانے کی ترکیبیں کریں کہ ان کو راحت کیسے ہو, ان کی مہنگائی کیسے دور ہو, ان کی بجلی کی تکلیف جو ہے جب دیکھو بجلی چلی جاتی ہے, جب دیکھو یہ پریشانی آئے دن, وہ یہ سب دور ہوں. ہم اس کی ترکیبیں کریں, اس کے لیے کوئی حکمت عملیاں اختیار کریں. یہ نہیں کہ مطلب لوگوں کے دھندے روزگار بند کرتے رہیں اور ان کو مطلب بیچارے پریشان ہوتے رہیں. اب جس دن ٹریفک جام ہوتی ہے اس دن جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا, ہے نا, بیٹا ادھر ہے, ماں ادھر بیچاری رو رہی ہے کہ نہ جانے میرا بیٹا کس حال میں. اور جہاں پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو جیمر لگتے ہیں تو موبائل فون بند ہو جاتے ہیں, موبائل فون پھر رابطہ ہی نہیں ہوتا. تو ماں باپ یار کہیں گولی نہ لگ گئی ہو میرے لال کو, کہیں میرے بیٹے کو کوئی زخمی کر کے ہاسپٹل میں نہ ڈال دیا گیا ہو, کہیں کوئی اٹھا نہ گیا ہو. کتنے وسوں سے آتے ہوں گے, کتنی پریشانی ہوتی ہوں گی. تو اس لیے وہ ہم تو دیکھو دعوت اسلامی جو ہے نا, یہ نفرتیں مٹانے اور محبتیں پھیلانے کا کام کرتی ہے. اگر سمجھ میں آتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی پیغام تو ہمارے ساتھ آ جائے. سب مل کر ہم شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور مسجد بھرو تحریک چلاتے ہیں اور گناہوں کے خلاف ہم انشاءاللہ اپنا یہ سلسلہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ مسلمان کو حقیقی مسلمان بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے, اور جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ان کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کرنے کی صحیح کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پاپا یہ نماز کے بعد پیچھے جانے کا ایک معمول ہوتا ہے عموماً, ہم دیکھتے ہیں نماز سلام پھیرا فرض نماز کے بعد وہ پیچھے نکلتا ہے, ماشاء اللہ اتنی ہزاروں کی تعداد ہے, تو کیا یہ پیچھے جانا کی کوئی خاص ایسی فضیلت کیا اگر کسی کی نماز کی ٹوٹتی ہو یا کسی نمازی کو پیچھے تکلیف ہوتی ہو تو ہوتی رہے, تو اس معاملے میں کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ پیچھے تکلیف ہوتی رہے, مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی آگے کی صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور سلام پھیر دیا امام صاحب نے, اب اس نے فرض کے بعد پیچھے جانا ہے, اب پیچھے اسلامی بھائی کھڑے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے اتنی جگہ نہیں ہے, تو پیچھے جانے کی اتنی کیا ہے کہ لازمی جانا ہی چاہیے لوگ؟ ہاں سمجھ گیا آپ نے. تو وہ اصل ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پیچھے جانا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے کہ صفے منتشر ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والا یہ سمجھ لے کہ جماعت ہو گئی ہے. لیکن اگر پیچھے جانے میں کسی نمازی کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, ہمارا چہرہ اس کی عین سیدھ میں ہو جائے, تو یہ گناہ ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے. تو نماز پڑھنے والا نماز شروع کر چکا ہے یا اپنی بقیہ نماز پڑھ رہا ہے, ہم نے اس کی طرف چہرہ کر لیا تو یہ گناہ ہم پر آئے گا. ہم پہلے سے چہرہ کیے ہوئے ہیں اور کسی نے ہمارے سامنے نماز شروع کی, اب گناہ اس پر ہوگا. اس طرح نمازی کے آگے سے گزرنا بھی گناہ ہے. تو یہ صورتیں نہ ہو, پھر لوگوں کے کندھے پلانگنے, کو تکلیف دینا، بھلے نماز نہیں پڑھے لیکن بےچارے بیٹے ان کو تکلیف ہے، دھکے مارتے ہوئے ٹانگے اس کو لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں ٹھیک. جب آسانی ہو تب ٹھیک ہے منتشر کرنے والا وہیں نماز پڑھ لیں، اور اگر ویسے خاماخہ ادھر ہی نماز پڑھتا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تری منٹ پنجی منٹ بولنا ہوگا. صلوا على الحبيب صلى الله. سردار آباد کچھ دیر پہلے کے مناظر. یہ جماعت پونے چھ آج امین یا چھ چھ بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. سارے صاحب بھائی اسی طرح بیٹھے رہے اذان کا جواب دیں، ثواب کمائیں، پھر انشاءاللہ 6 بجے عصر کی جماعت ہے. شاید ہمارے مؤذن صاحب پہنچے نہیں. ساڑھے پانچ کا کہا تھا بابا. بابا ایک سوال کر لیں، 35 کا ٹائم دیا تھا ان کو. اچھا اچھا، وہ آدھا گھنٹہ فجر میں بھی پہلے اذان کی ترکیب تھی نا. جی جی بابا، میں نے شاید عصر میں بھی ہو. ہاں یہ فجر میں اصل سوئے ہوتے نا. جی بابا، اس لیے وہ. تو اب انشاءاللہ عصر کی اذان اب یہ اٹھنا شروع ہو گئے سائیں بھائی، تو ذرا تشریف رکھیں. ابھی 3 منٹ باقی ہیں، تو شاید ایک آدھ جی بابا شرعی مسئلہ سیکھنے کو مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جی، میں گلزار طیبہ سرگودا سے حاضر ہوا ہوں. جی آیا نو باپا. اذان اذان شروع ہو رہی ہے. اللہ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کا اذان کا جواب دیجیے اور کمائیے.